skarb i zwykle go znajduję. Nie wiem skąd taki dziwny dar, nie wnikam skąd to umiem. Bezzębnym orzech zsyła Bóg, ja szczęki mam stalowe. Arkana znam z młodziejskich sztuk, mój głód jest strasznym głodem. Wybija obcas rytmo bruk, strzeż się swej nieuwagi, by nie skrzyżował z tobą dróg. No kto? Doliniarz z Pragi. A zatem czego pragnę tak, to będą moje dłonie. Spod okryć wierzchnich cudzych szat i niech już będzie moje. Postawię to na suty stół, oko się będzie cieszyć. Ja car, ja pan, ja życia król, posiadacz wielkich rzeczy. Naiwność lgnie do lepkich rąk, tak łatwo ufność grabić. Pośród lamentów oraz klątw już znikł doliniarz z Pragi. Spełniłem puchar razy 100 w zadumie mojej i co. Też jest w szkatule pełnej dno, gdy wartość spada w nicość. Dewaluacja gnębi mnie, nic na to nie poradzę. Na zawsze znika kartki biel, przykryta bochomazem. W dnia szarość mknie spełniony sen, to złota głupców sztaby. Niewielką rację oraz sens ma on, doliniarz z Pragi. Wobec tych powyższych zmian, od marnych uciekł uciec. Co wziąłem, zdobyłem i mam, rozdam chętnie i zwrócę. Cóż, kiedy zawiedziony tłum pamięta wszelkie winy, wciąż czuję straty, gorzki ból i szuka dla mnie liny. Wszystkiego dopaść, wszystko mieć i posmakować wszystko. Marzenia chłopcze szanuj swe, zastanów się, nim spełnisz je. Doliniarz z Pragi, kłaniam się nisko.